राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। चार घंटे के राम नाम करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या? देखो एक मार्मिक बात बताओ मैडम, क्रिया की प्रधानता संसार में है, परमात्मा की तरफ है भाव की और विवेक की प्रधानता। अगर ज्ञान मार्ग में चलते हो तो वह विवेक की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। और भगवान की तरफ चलते हो सगुण की तरफ तो वहाँ भाव प्रेम भाव की प्रधानता है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि भजन जप करता है वो क्रिया है, जब मैं क्रिया नहीं मानता हूँ, उपासना है ये। क्रिया तो जैसे यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत ये क्रिया है, वो उपासना है। तो क्रिया से तो दर्जा ऊंचा है उसका, परंतु परमात्मा प्राप्ति हो जाए ये कहते हो आप, ये तो भाई भाव का अधीन है। प्रेम भाव हो तो थोड़े से हो जाए, एक नाम उच्चारण करने से हो जाए। जैसे गजेंद्र ने उच्चार किया तो आयो आधे नाम, पूरा नहीं बोलना, आधे नाम से आ गया। नाम की महिमा बहुत अलौकिक है, परंतु वो भाव की महिमा है। तो भाव बिना नाम की महिमा नहीं है, नाम तो वैसे ही है, भगवान नाम भाव नहीं करते हैं, वो नाम का तिरस्कार करते हैं। उस तिरस्कार का ये कारण है जल्दी नहीं मिलते। तो भाव में भाव तो कौन होता है, इस वास्ते क्रिया की प्रधानता, समय की प्रधानता, घटा लगा दिया घंटे से समय है, ये नहीं है। जब लग गज अपना बल बढ़ती नेक सरो नहीं काम, और निर्बल वैर बदराम पुकार आयो आधे नाम, भाव है भाव एकदम। जब करते समय मन बेजरूरी काम में संसार में चला जाता है तो उस जब का फल मिलेगा क्या? मिलेगा जरूर। मैं बात कहता हूँ आप ध्यान दो, जैसे एक बात कही अब दूसरी बात और कहता हूँ। मन चला जाता है तो वो फायदा नहीं होता, बात ठीक है, पर जप करने वालों को चाहिए कि मन हमारा चला गया ऐसा भाव न रखे। ये जो भाव जो पड़े थे वो भाव निकल रहे हैं, शुद्ध हो रहा है, नाम महाराज कृपा करके उसको निकाल रहे हैं। जैसे गंदी नाड़ी कोई साफ करे तो दुर्गंध फैलती है, वो फैलती नहीं निकल मिलती मिटती है, वो मिटेगी। इस तरह से भजन करते हुए जो संसार का चिंतन होता है उसको ये आप लिख लो, याद कर लो, हृदय में मान लो कि भीतर के दूसरे भाव निकलते हैं, भाव आते नहीं है। आते मानते हो तो कई दिन चलेगा, और निकलते मानो हो तो कुछ दिन खत्म हो जाएगा। निकलते प्रत्यक्ष पहचान है, पहले एक दो साल पहले भजन करते हुए कितने संकल्प आते थे, आज कितने आते हैं, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो कमी हुआ है तो निकलते तब कमी हुआ, आए तो कम कैसे होगा? इस बात ये सदा याद रखो कि भीतर में जो भगवान चिंतन करते हैं उसे भाव दुर्भाव निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे मकान बंद है और खोलते धुआं निकलता है तो धुआं आ रहा है, आ नहीं रहा, जा रहा है धुआं। इस तरह से भीतर में कोई संकल्प बसे वो जा रहे हैं, तो जा रहे मानो एक बार याद कर लो, जाना मानो आना मत मानो, आना मत मानो, आना मानने से वे आते हैं, आना नहीं जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। राम नाम अशुद्ध अवस्था में भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, बड़ा गजब हो जाएगा। ऐसा विचार होगा कि अशुद्ध अवस्था में नाम नहीं लेना चाहिए तो मृत्यु समय में शौच स्नान आदि कोई पवित्रता होती है क्या? रोग अवस्था होती है, टट्टी पेशाब का ख्याल नहीं, थूकने करने का ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं है, ऐसे अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम नहीं लो तो गजब हो जाएगा। ये संस्कार ही मिटा दो भीतर से, भगवान नाम हर एक अवस्था में, जैसे संध्या है, गायत्री है, मंत्र है, ये वैदिक चीजें है, वो कर्म कांड की उसमें विधि होती है। नाम है ये आप मामूली मत समझो, नाम है पुकार। कोई आदमी लूटे करो तो मेरे विधि से पुकारना पड़ेगा, बैठना, कोई ध्यान लगाना, प्राणायाम करना पड़ता है, अरे मारे मेरे को, मारे मारे मारे, इसलिए पुकार है। इसमें अशुद्धि शुद्धि कुछ नहीं है, साफ कलिषण उपनिषद में आया है। सहोवाचा को नाजी बोले को भी धीरे थी, सहोवाचा प्रजापति नाच्य भी धीरे थी, यही विधि नाम में तो पुकार है। अब वो विधि करेगा, कोई मारने लगे जाए छोड़ा छोड़ो विधि करेगा, वो तो पुकारता है, बालक पुकारता है माँ को तो विधि पूर्व पुकारता है। इसमें विधि विधि कुछ नहीं लगे, अशुद्धि शुद्ध कुछ नहीं, याद देखो बढ़िया बात है। मेरा नाम राम राम में लगता, हरे राम नहीं लगता, तो राम राम में हर्जा तो नहीं है? हर्जा का तो फायदा है एक ही है, नाम में फायदा ही फायदा है। राम को तो नारद जी ने वरदान माता है कि राम नाम नाम राम सकल नाम अनते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का समझाव से राम नाम से सोम अथवा नाम गुणगण शेष राम नाम से सोम, तो राम नाम सबसे श्रेष्ठ बताया है मेरे, और श्रेष्ठ वर्ण बताया है, नाम कोई सही निकल नहीं, सब श्रेष्ठ। मेरे और कोई उपाय ताबे नहीं आता, ये उपाय ठीक हो जाए ना? बिल्कुल बढ़िया बात है, तो उपाय बताओ को एक नाम अति पड़ जाओ, छोड़ो मत, और मन से पुकारो राम राम राम, पुकारो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु राम राम राम राम, पुकारते पुकारो, बहुत बढ़िया चीज है ये। विवेक से जल्दी काम नहीं होता है, इतना पुकार से काम होता है। जैसे सत सतगा नित्य का विचार करते विवेक, ये विवेक काम करता है, उससे तेज काम करती है पुकार, हे नाथ हे मेरे नाथ। ये आफत में आ जाए चिल्लाता है तो वो पुकार बहुत काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है, विवेक इतना जल्दी नहीं करता है, इतना तेज है काम ये। संचित प्रार्थ पाप कट जाएंगे क्या? सब कट जाएंगे, संचित क्रियमान सब खत्म हो जाएंगे। नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। एक भगवान नाम कौमुदी पुस्तक है, उसमें बड़े संस्कृत में उसका शास्त्रार्थ है, उसमें नाम का अधिकारी कौन है ऐसा जो आर्थ भाव से करता है वो नाम का अधिकारी, संस्कृत में शास्त्रार्थ लिखा, भगवान नाम कौमुदी पुस्तक है, बहुत विशेष। प्रश्न तो बहुत है महाराज जी, कोई विशेष दम वाले नहीं है, कोई मतलब जो पूछो खास खास बात पूछो, क्या कहते हैं जी? पसारी बोला है हाँ। राम नाम की महिमा सुना अपने, कही है नहीं पूछ तुम नाम अपने नाम वंदना कही है नहीं, मानस से नाम वंदना, भगवान नाम, भगवान नाम, नाम जपने वो मथानी है, मैं सच हुआ था मानस में नाम वंदना बहुत अच्छा। एक प्रश्न है साधक का कि साधक उलझता चला जा रहा है, साधक उलझता चला जा रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा उलझाने को सुलझाने का उपाय बताएं। विशेष सुलझन होता है सत्संग से, जितने आप बात पूछ ही नहीं सकते सत्संग बातें मिलती है। अच्छा सत्संग होता है स्वाभाविक सुलझन होती है, और उलझन पूछनी चाहिए जो अपना दिख है, कई कैसी ऐसी उलझन है जो हमारे पता ही नहीं लगता, तो ऐसी बात का पता लग जाता है और सुन जाता है। सत्संग में अचानक स्वाभाविक बात आती है, स्वतः इस बात से घबराना नहीं चाहिए, सत्संग वाले घबराओ, संत संग करिए भाई, जान अजान लगे पार्श के कंसन होते वादन में ऐसी बात है, जहाज स्वरूप परियो सत्संग मेरे सब भाई, और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काट या राम दुआई सत्संग से बहुत लाभ होता है, तत्काल लाभ होता है, विचित्र लाभ होता है। इस बार साधन करते हैं वो तो कमा कर धनी बनते हैं, और सत्संग करने वाले गोद जला जाता है। अब गोद जाने वाले को क्या कमाना पड़ेगा, कमाया हुआ धन मिलता है। आप विचार करो, विचार विवेचन करता है कोई तो उसे कितनी मेहनत हुई है, कितना भरसा में कुछ किया है, अपने क्या जो रहा हो, सीधी सी बात कह दी, कमाया धन मिलता है, कमाया हुआ संचय हुआ, बस संचय किया धन फट मिल जाता है। हम जाते हैं भिक्षा के लिए, रोटी और साग सब मिल जाता है, एक साग बनाने में कितनी चीज चाहिए, हमारे का जोर आया साग दे रोटी का खाना शुरू होती है। इसे सत्संग बड़े बड़े रोशनी मिलती है, सत्संग में बड़े बड़े रोशनी मिलती है। क्या विचार करो, बड़ी बड़ाई बात कितनी कितनी बात कितनी बनानी पड़ती, कितनी चीज, तो सत्संग बहुत ज्यादा लाभ होता है। रसोई साग रोटी दो चीज बना गए तो कितनी मेहनत, एक साग बनाने में कितनी चाहिए, बटलर चाहिए, कुछ चाहिए, ढक्कन चाहिए, और उसमें नमक चाहिए कि मेथी चाहिए कि दाना चाहिए कि हल्दी चाहिए कि वो साग चाहिए कि चाकू चाहिए कि बताने चाहिए जल चाहिए कि घी चाहिए कि जीरा चाहिए, कितनी चीज चाहिए, बड़े स्वयं का जोर है। इस तरह की सत्संग में बहुत माल मिलता है, हमारे में कहीं सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, और सत्शास्त्र से पुस्तकों पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, सत्संग बड़ा लाभ होता है, कमाया और धन मिलता है जो भी तुम कमा कमाया। आप विचार करो तो ये बात अत्युक्ति नहीं मालूम होगी आपको, कभी एक विशेष बड़ा सड़ा करके है। आप थोड़ा विचार करो कि अपने हम विचार करें गीता जी का मनन करें तो कितने वर्षों में मनन होगा, और बात पूछी सच बता दे तो अपने क्या हो रहा है, हमारी प्रतिष्ठित है, आप बताओ अच्छी बात है। कितना आप आपका मनन है साधक संजीवनी देखे तो पता चले कितना मनन क्या हुआ है, और वो साधक एक मनन करेगा कितना समय लगेगा उसका, वो चट उसको क्या हो जाता है। सत्संग में सुनी बातें पढ़ने से पुस्तक में बात बड़ी साफ समझ में आ जाए, गीता और दिख जाए, रामायण का पाठ करो सत्संग करने के बाद में रामायण और दिखेगा, सत्संग करने के बाद भागवत का अर्थ और दिखेगा, प्रकाश होता है, चीजें वो लिखी हुई है, व्यास जी की वाणी में कमी किंचित मात्र नहीं है, परंतु सत्संग करने से भाव खुलते हैं, मेरे बात खुलते नहीं भाव, तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चर्चा सत्संग सत्कर्म सचिंतन चार है, सत्कर्म और सत्कर्म और सचिंतन और सत्चर्चा और सत्संग चार है, अपने सत्चर्चा करते हैं, सत्चर्चा सत्संग नाम किसका है कि जो सत्य में मन लग जाए, सत्य तत्व असत को त्याग कर सत्य में चिपक जाए मन, उसमें सत्संग है, तो सत्चिंतन करते हैं, वो भगवान का चिंतन सत्चिंतन है, और अपने जो विचार करते हैं ये सत्चर्चा है, और जो शास्त्र की आज्ञा से काम करते हैं वो सत्कर्म है, सत्कर्म सत्चर्चा और सदविचार सदविचार सत्चिंतन और सत्संग बात। ज्योति महाराज के पास में गए तो उन्होंने एक बात बताई, सत्संग नाम किसका है जो संत महापुरुष है उनमें निष्काम भाव का जो प्रेम है वो सत्संग है, ये संत महात्माओं में कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से प्रेम आकर्षण उसका नाम सत्संग है। सत के पांच अर्थ किए, सद्भाव ही साधुभाव तो सद के उसमें जो प्रेम हो जाए सत्संग है बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष। गोविंद गोपाल की जय। अपने तो विचार करो क्या करे, वो ये सत्संग समारोह किसी से किया नहीं जा सकता, अपने हाथ की बात नहीं है कि सत्संग हम कर लें मिला ले। मनुष्य रुपयों की बात है, रुपयों से नहीं मिलता है सत्संग, मिलता है वो कृपा से, भगवान की कृपा से, राम कृपा करते तो वही जाए। जब द्रव्य दीन दयालु राग वो साधु संगति पाई, जब दीन दयालु राग वो द्रव्य दीन होता है। सत्संगति संसद करता तो सत्संग की बात बरसा तो आई, जो काम नहीं हो वो ये मनते नहीं हो जाते, पकड़ खुल जाता है एकदम ही। सत्संग करने वालों को तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए भाई। अच्छा सत्संग बहुत कम मिलता है, और मिलता है तो लाभ बहुत हुआ है। महासंग अगम्यो अमोघ, महात्मा से दुर्लभ हो अगम्यो अमोघ, तीन बात लिखी। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र ने कहा है सत्संग है वो दुर्लभ है, मिलता नहीं है, और अगम्य पहचान नहीं जाती। तीसरे बता अमोघ से वो निष्फल नहीं जाता, सत्संग किया हुआ निष्फल जाता ही नहीं। दुर्लभ अगम्यो अमोघ, बहुत विशेष फर्क होता है। आदान प्रदान हो जाते आपस में, आप मिलकर सत्चर्चा करो आपस में तो बहुत विशेष लाभ होगा, दोनों को लाभ होगा। कोई बात आप करो को एक बात है, दोनों मिलकर की जो चर्चा होती है, अब ये सत्संग की बातें होने बाद में चर्चा करो इन बातों की तो बहुत लाभ होता है। आपस में चर्चा करो सत्चर से बहुत लाभ, एकदम विचित्र चीज देती है। सत्संग सुनते समय इतनी नहीं होती जितनी आपस में उन्हीं बातों को देखो, आपस में दो भाई दो बहन, आपस में दो तीन चार बहन भाई, भाई भाई अपना बहन बहन अपने इसकी चर्चा करे, फालतू बात ना करे और ये चर्चा करे तो बहुत लाभ होता है। इन बातों को बार बार पढ़े बार बार विचार करे तो बहुत लाभ होता है। तो गीता की टीका है उसको बार बार देखो आप, तो देखो तो पहले बार पढ़े नई बात, दूसरी बार देखो तो भाई ये तो बात पता ही नहीं, ये पढ़कर चले गए पता ही नहीं, अब दूसरी बार और समझे, तीसरी बार और विशेष, चौथी बार में और विशेष, पांचवी बार में और विशेष बात। आप पढ़कर देखो अनुभव करो इस बात का, कोई मैं धोखा नहीं हूँ आपको, कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, विचित्र नहीं होती है। गीता में जो जो पढ़ते जो दिखे विचित्र दिखे, बड़ी अलौकिकता विलक्षण थी। राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना ते नाही, थोड़ा जाना विशेष नहीं जाना कि सुनत अघाई है ना, अघाता नहीं फिर जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभ सरी गाना, भरे ही निरंतर मन हो इन पूरे समुद्र की, कहता है नदियां घनी आ गया उपा करो बस करो बस करो, ऐसे जिसके समुद्र है कान समुद्र भगवान की कथा करके मन भरता है ही नहीं कभी, ऐसे ही प्रेम होता है वो भरता नहीं कभी, पूर्ण कभी होता ही नहीं, और प्रेम की भूख बनी रहती है बनी रहती है बनी रहती है। अब भगवान शंकर भी जब सती चली गई तो काकभूषण जी के वहाँ हंस रूप धारण करके कथा सुनते हैं। शंकर को क्या सीखना है, कोई योग सीखना है ज्ञान सीखना है क्या सीखना है, सचिव सुनते हैं वहाँ काकभूषण जी वहाँ जाकर सुनते। चरित सुने तजी ध्यान, शंकादिक ऋषि निर्लेप वे ध्यान छोड़ करके भगवान ने चरित सुनते हैं, कितनी विलक्षणता है। हरेक आदमी समझता नहीं, सत्संग से बहुत लाभ होता है, भगवान की चर्चा सुनने से भूल ही जा देना। सत्संग करते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडनम कर्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूमि गृहते भूले राजना। बड़े दानी है भी जो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भूमि गृहंती से भूमि राजना। बहुत बड़ा भाई था। कभी कभी मेरे समझ में आती बात आती है तो मैं कभी संकोच कर जाता हूँ। ये मन में आती है कि दान करते हैं, पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, कई लाखों हजार रुपया का दान पुण्य गौ दान आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर सत्संग का समायोग करे वो किया जाता है, इसमें जितना पुण्य मेरे को दूसरा नहीं दिखता है। पर कहने में संकोच आता है कि स्वामी जी आपकी बात चले कि मेरी बात सुनो, तो संकोच हो जाती कहने सहयोग आयोजन करे उसमें जो परिश्रम होता है पैसा लगा कितना ऊंचा होता है। एक तुम्हें भोजन करा दे तो अन्नदान महादानम होता है, अन्य शिक्षण की अतिरिक्ति। और सत्संग से जो बातों में समाधान हो जाता है तो समाज तुझे कितना विचार होता है, जीवन बदल जाता है, जीवन जीवन बदल जाता है। सभी ऐसी स्थिति बात है तो सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है। सच चर्चा करो आप, सच चर्चा उसे बड़ा महत्व, सच चर्चा का विलक्षण विलक्षण बात है। अकेला आदमी चिंतन करे उतनी पैदा नहीं होती, दो तीन भाई दो तीन बहन आपस में मिल करके ये चर्चा करे तो ऐसी नई नई बातें पैदा होती, नई नई विस्तृत बात पैदा होती। भगवान कृपा करते हैं वो नई नई लेते हैं। वो योग्यता अपने समझ में मेरे में योग्यता नहीं, वो कोई मेरे में योग्यता नहीं, बातें ऐसी निकलती बड़ी बड़ी विशेष बात निकलती। बांकुड़ा से शेर जी जा रहे थे कलकत्ता, तो हरिकृष्ण जी उनके भाई वो साथ जाते थे। माँ जी बोल रही कि जयदा तू तो यथे ही है, अरे हरिकृष्ण यथे ही है, फिर साथ क्या जाओ। माँ जी हम बैठे पर सत्संग में तो होती है, वो सत्संग निकलते नहीं। दोनों भाई बैठ बात करो तुम तो साथ ही हो, मानो शेठ जी के साथ में हरिकृष्ण जी जा रहे सत्संग के लिए। तो माँ जी बोले शेठ जी की माँ जी हरिकृष्ण आ रही है, तुम भी ऐठे ही है, अब साथ जा क्या कर सी उसे। माँ जी उस सत्संग में जो बातें होती है वो इकला बैठो बात नहीं होती, उसमें बातें निकलती है। देखो आप तो समझते हो स्वामी जी जानते हैं, पर मैं ये जानता हूँ आपको कि आप लोग सुनने वाले आते हो, जितना सुनने वाले वो भाव है उतना मेरे लाभ होता है। बातें नई नहीं निकलती, विचित्र विचित्र निकलती, मेरे लाभ होता है, मेरे ज्यादा लाभ होता है आपसे। ये आप सोचो विचित समझ में आ गई, जब आपके सुनने वालों के लाभ होता है तो मेरे विचार में रही बातें विचार में आकर मन में आई, मन में आकर बुद्धि में कहने लगी, बुद्धि में जची फिर मन में आई, फिर जबान में आई, और जबान में आई आपके कानों में गई, कानों में सब नहीं पकड़ी, थोड़ी पकड़ी, थोड़ी मन में गई, थोड़ी बुद्धि में गई, आप तक पहुंची, तो इतने जगह फिरती पहुंची, यहाँ से जाता है वहां तक जाए जितने कुछ हो जाए, उसमें आपको भी लाभ होता है। तो जहां बातें पैदा होती है उसमें लाभ नहीं हुआ, थोड़ा विचार करो। सब बातें आप तक नहीं पहुंचती, मेरे में जो विषय भाव आता है वो मेरे तो ऐसी कृपा है कुछ वो बात कह देता हूँ, नहीं तो मेरे कई तो ऐसे होते मैं कह नहीं सकता। खरा खरा करके कहते तो कहता हूँ तो मेरे तो फायदा होता है नहीं। आवृति ही असंगत उपदेशात ब्रह्म सूत्र में है, तब तो मसीह श्वेत के तो तत्व नौ बार कहा। तो नौ बार क्यों कहा कि आवृति ही आवृत्ति बार बार करनी चाहिए, असंगत उपदेशात बार बार उपदेश दिया। तो बार बार सुनते सुनते कभी से पकड़ती है बात, कभी विशेषता पकड़ती है। तो हमारी बातों का मनन होता है, मेरे गीता जी का मनन आप लोगों की कृपा से हुआ है, सुनने वालों की कृपा से। ये बात तो निर्विवाद है, आप विचार बोलो, क्योंकि आप सुनते हो तो कहना ही पड़ता है ना, कहना पड़ता है, लाभ होता ही है। सोचने विचित्र विचित्र बात आती है। प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने से हमें लाभ होता है, जो पूछे गहरा पूछे तो भी लाभ होता है, दूसरे वो विषय विशुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ये भगवान की दया है, ना आपका ना हमारा कोई मातम नहीं है। भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान वो कृपा करते हैं, उससे बहुत विलक्षण बातें पैदा होती है, प्रकट होती है। भगवान की कृपा ज्यादा है, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाए, भगवान विशेष कृपा करते हैं तब सत्संग होता है, ऐसा मौका मिलता है। कहने वालों के लिए भागवत में साफ आया है कि वासुदेव कथा प्रश्न तीन पुनारी तीनों को पंत करता है, भगवान की कथा का प्रश्न है, प्रश्न करते हो करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों को पवित्र करता है। वासुदेव कथा प्रश्न, कथा की बात तो पूछने वालों को लाभ होता है, करने वाला लाभ होता है, सुनने वाले तीनों को लाभ होता है। विचित्र लड्डू होता है, लड्डू बड़ा बड़ा ही बड़ा सुंदर लगा, उसका नाम मोदक है, मोदक मुदहर से देखने से आनंद आता है लड्डू, परंतु भोजन करने ने खाने लगे तो कितना रस आता है, वो देख हो जाता है। ऐसे सत्संग में गीता का श्लोक पढ़ा कि लड्डू है, पर उसको थोड़े देखे ये देखो तो रस आगे उसको, इस तरह की बात है। ऐसे सत्संग की बातें उनको खोल खोल कही जाए तो विचित्र होते, विचित्र होता है, साफ साफ बात कल्याण करने वाली है। लड्डू है बढ़िया ही लगता है, परंतु भोजन किया जाए जो खवाया जाए चबाया जाए तो वह रस निकल होता है। इसलिए गीता का श्लोक है, रामायण का दोहा है, कथा है, विचित्र विचित्र भाव पैदा होते हैं। भगवान वो विशेष कृपा करते हैं, विशेष कृपा करे तो सत्संग का मौका होता है। साध वो हृदय मह्यम, गीता में हृदय पार्थ, बूढ़ी माजी है उसका शरीर जाता हुआ जा, तो बेटा बेटा कोई बेटी होती है उसको बुलाती है, तेरे को देखिए। इस तरह से भगवान है जो सुनना चाहता है सुन, और भगवान देते छिप गए भगवान किसको देंगे बताओ। आप कपड़े के दुकानदार के पास जाओ और लाओ भी कपड़ा दिखाओ, कैसा कहा ये कपड़ा है, अच्छा ये थान दे दो, इससे बढ़िया है कहा, अच्छा ये देखो सर, अच्छा चार थान ये दे दो, इससे बढ़िया कहा, अच्छा ज्यादा बढ़िया तो पांच छह थान ये दे दो। तो दुकानदार की ताकत है कि वो छिपा कर रखेगा बढ़िया से बढ़िया कपड़ा। ऐसा ग्राहक मिल गया तो छिपाएगा किस वास्ते है वो? ऐसे महाराज स्नेग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्यतः, स्नेग्धस्य शिष्य स्नेह है ऐसा पूछने वाला होता है तो गोपनीय से गोपनीय बातें उनकी बात निकलती है। ऐसा ग्राहक हरेक दिन थोड़ा ही मिलता है, तो ऐसा ग्राहक मिल गया है कपड़ा किस लिए, वो बातें है किस लिए। माँ के गाय के आप देखो बस आ जाता है तो दूध आ जाता है, शरीर में लेना अगर थोड़ा मोटा पड़ा जाता है दूध आ जाए, बच्चे को याद करते माँ के दूध आ जाता है। इस तरह से सुनने वाले होते हैं तो वो कहने वाले को पाना आ जाए, मीठा आ जाए, एकदम दूध पड़ने लगे। और है किस लिए बताओ, सत्संग की बात है किस लिए है, क्या करेंगे उसका, इसलिए तो आपस में प्रेमी मिल जाते हैं ना तो बहुत विचित्रता होती है। आपस में अच्छे अच्छे संत मिलते हैं तो विचित्रता होती है, सत्संग प्रेमी मिलते हैं तो विचित्र बात होती है। सत्संग करने वाले सुनाने वाले भी आश्चर्य करे, मेरे को आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातें पैदा होती है तो भगवान की कृपा से होती है। आपस में चर्चा करे तो भगवान कृपा करे, अब वो भगवान माल किसको देंगे बताओ, कहाँ देंगे भगवान की जो गहरी अच्छी बातें हैं वो भगवान किसको देंगे, कौन चाहेगा आजकल के जमाने में कौन चाहता है। तो ऐसी अपने मिलकर के बातें करें तो बहुत विचित्र बात आती है। भगवान देने पड़ते हैं, क्या करे भगवान। शेर ने कहा कि प्रेमी होता है वो हमारे जबरदस्ती पाते खेस लेता है, जबरदस्ती हम ये करना चाहते हैं तो वो आता है शेर जी साहब कर छिपा कर करेंगे क्या, कैसे रखेंगे तो कड़ी बड़ी बात है, ऐसी बात है। तो सत्संग से बहुत लाभ है, आपस में प्रेम पूर्व बातें करो, आपस में सत्संग प्रेम से बातें करो, सत्संग की सुनी हुई बातों का बार बार विचार करो, आपस में चर्चा करो, देखो एक विषय खेलता खुलता है, बहुत सत्संग में लाभ होता है। आदर से सुनो, बार बार सुनो, अध्ययन बहुत विचित्र होता है, पढ़ाई करने से इतना अध्ययन नहीं होता है, पढ़ाई करने पर ग्रंथ का उतना खुलासा नहीं होता जिससे सत्संग में खुलासा होता है, आपस में चर्चा करने से खुलासा होता है, साफ साफ अर्थ दिखने देते हैं, संदेह मिट जाते हैं, संशय मिट जाता है, गुत्थियां खुल जाती है, गांठें खुल जाती है, द्वारा बहुत विशेष लाभ होता है। माँ का महीना है, रात के 11 बजे छठी रात में पहुंचता है कि बाबा हम खंड में बचते हैं, हमको कुछ और नहीं चाहिए, तो वो रजाई निकाल के देता है। अब फिर वही फकीर उस रजाई के तागे बनाकर मछली पकड़ करके मारता है, तो ये बात किसको लगेगा, देने वाले को लगेगा, उसको लगेगा। यही चर्चा कल हमारे घर में हुआ था, तो हमारी लड़की ने कहा कि बाबू जी अगर उसने अहम भाव से दिया है तो देने वाले को पाप लगेगा, नहीं उसको लगेगा। अब इसमें कौन सा चीज है, कहते हैं रात को 11 बजे कोई फकीर आया, सर्दी से मर रहा हूँ, माँ के महीने में सर्दी के महीने में कोई फकीर आया, कि सर्दी लग रही हमने उसको सोड़ दे दी उसको निकाल के, और रजाई उसके तागे जो है ना वो निकाल के मछली मारता है, तो पाप किसको लगेगा, वो मारने वाले लगेगा, मैंने रजाई दी विश्वास ये धागे से मछली मारे इसे नीत से दीगा। अब सीधे दया दिए, दया कर दिए, वापस लग जाएगा। उसका भाव क्या है, कैसा है, अब वो उसका दुरुपयोग करे, इस वास्ते दान देना चाहिए, सुपात्र दादाज भेद राज्य न प्रभावित करो थी पुण्य पुण्य प्रभाव सो लोग याति पुनर्धराध्य पुनर्योग हो गई, और कुपात्र दानाज भवेद दरिद्र दारिद्र दोषेण करो थी पापम पाप प्रभाव नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुण्य पापी। तो कुपात्र को दान देने से खराब होता है, पर देने वाला पात्र को पात्र नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए बेचारा वो जाड़े मछर चुक रहा है, उसे दूर करने के लिए था, तो उसको पाप कैसे लग जाएगा, उसकी नीयत तो केवल उसको सुख पहुंचाने की है। तो इस वास्ते अन्न जल वस्त्र औषध ये चीज जिसकी आवश्यकता उसको दे सकते हैं आप, आवश्यकता अनुसार स्वर्ण दान करना हो, चांदी का दान करना हो, कन्या दान करना हो, भूमि दान करना हो, गौ दान करना हो, इन दानों में विचार कर देना चाहिए, हरे को नहीं देना है, ऐसे नहीं कन्या दान है जो कुमार है उसको कन्या के ऊपर छाट, ये तो नहीं होगा, अलग अलग दान है ना, जैसे में सत्संग दान है ये तो शुभ होते हो, सब प्रदान है यशो अभय प्रदान, सब दानों से अभय दान श्रेष्ठ है, न चान दानम ये तथा प्रधानम यथा बदंती ये बुधा प्रधानम सर्व प्रधान स्व अभय प्रधानम अभय दान। तो संसार में भयभीत उसको अभय करना और एक जन्म मर के भय से दूर कर देना कितना अभय दान है, ये दान समान कुछ दान हो सकता है, संदेह दूर हो जाए साधक के भीतर में संदेह है क्या करूं क्या करूं और संदेह दूर हो जाए कितना काम है। अब आप आए पूछा ये उनके संदेह है क्या वो पाप होगा, तो सत्संग से संदेह दे देगा, अपनी देने की नियत क्या है और हम चाहते क्या है, निष्काम भाव से देगा, सकाम भाव दे तो उसका पाप लगेगा, दुष्भाव दूसरों के हित के लिए होता है तो सर्वभूत हिते रहता ते प्राप्त होती मामे भगवान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि संपूर्ण का हित चाहते हैं, वो किसी का अहित नहीं चाहते तो उसको पाप नहीं जाएगा। हमारी नियत क्या है, हम दान का पुण्य चाहते हैं, नहीं फल चाहते हैं। तो फल चाहते हैं तो अच्छा, मतलब दोनों हो सकते हैं। फल चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा? क्या बात है? ऐसे प्रश्न आते हैं, साधारण प्रश्न आते हैं। और साधारण क्या? साधारण नहीं है, मैं तो बढ़िया प्रश्न करूँ। ये आप साफ सुन जाता है सत्संग में, आप साफ सुन जाता है। भीतर का प्रश्न होता है वो सुन जाता है एकदम। आप संत समागम करिए भाई, सत्संग में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार जोधपुर में सतर मास था तो बहुत में सत्संग हो रहा। शेर जी ने कहा कि स्वामी जी सुनो, शेर जी काम जब तक रमा नहीं हुआ तब तक सुनाते रहोगे, तो मैं उसने कहा एक बात कि आप हो तो पत्थर, बन पत्थर हो गंगा जी के, गंगा जी के पत्थर ऐसे सुंदर गोल गोल हो जाए सुहावना। वो कोई उद्योग करे, वो कोई परिश्रम करते है क्या? गंगा जी पर लुटते लुटते सब ठीक हो जाए। और कट कट से वो बालू होता है, गंगा जी का बालू पत्थरों का पड़ा हुआ है, और करोड़ करोड़ कठोर होता है, क्योंकि वो पत्थर चक्र चक्र चक्र लगने लगे, ऐसे सुंदर हो जाए। गंगा जी छोड़ लगे जो सुहावना हो जाए, मन लेने का मन करता है। तो पत्थर कोई उद्योग करता है, ऐसे आप हो जो सत्संग करते करते महाराज चित्र बन जाते हैं। बड़े बड़े पंडित बात करते हैं, या भाई क्या पंडित जी क्या कह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे, अपमान नहीं करते, मन में समझता है क्या बात है, अकल का ठक्का कर देंगे। तो सत्संग की ऐसी बात है, सत्संग द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो सत्संग में पढ़े रहो, बैठे रहो बस, लिखे द्वारे पढ़े रहो, द्वारा दगी में खाए, कहूँ कुछ से निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जाए। तो ये बात कहते हैं हरि के द्वारे पड़े रहो, और धक्का खाए कि रोटी खाए, शेर जी सत्संग करो जो सब मिलती है, रोटी मिल जाती है, आराम मिल जाता है, कमाई मिल जाता है, आराम की सब चीजें मिल जाती है, भगवान मिल जाते हैं। और कानपुरी कोठी आ गई रात्रि के समय, सेठ बोले कि देखो अपन स्वामी जी कैसे मिल गए, मुफ्त में बातें सुनाने मिल गए। तो मैंने कहा मेरे जो सेठ मिले आप स्वामी जी मिलेंगे। अब अंत भी देवर, वस्त्र भी देवर, सत्संग भी देवर, जगह भी देवर, टिकट भी देवर, पुस्तक भी देवर, ऐसा कोई मिला था? बताओ इतना बैठे हो। तो इतनी बहुत बेहतर बात है। शेठ किसी के घर जाते तो सदा ही अपना सब सामान अपने साथ में, लकड़ी में ले लेते बनाते रसोई का साथ। मेरे केवल मन में आई है, अब शेठ जी के सत्संग सुने हुए हम जावे तो हम तो रोटी खानी पड़ती है, उनकी खर्चा लगता है, इतना टिकट का खर्चा लगता है। शेठ जी टिकट आपका, भोजन आपका, वस्त्र आपका, सब चीजें आपकी, अब हम कहा लगे रोटी, हम तो रोटी आप ही खाएंगे। तो सेठ हमें सत्संग से सारी चीज मिलता नहीं, घर का कुछ भी खर्च नहीं आपका, फिर बातें कितनी बढ़िया, तात्विक बाहर में गहरी, तो भगवान की विशेष कृपा होती है, तब ऐसा मौका मिलता है। तो सत्संग द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है। कथा थाल और अर्थ अन्न, कथा थाल और अर्थ अन्न प्रज्ञ प्रश्न घृत मिलाए, और जब ऐसी रीति से चारों वर्ण जिमाए, चारों वर्णों को ब्राह्मण भोजन हो गया। ये ब्राह्मण भोजन नहीं है, सबका ही भोजन, कथा रूपी थाली है, अर्थ करते वो अन्न पुरुष दिया, अरे भीतर में कृष्ण का दृष्टांत करते वो घी डाल दिया, अब भाई सब जिम, सब तृप्त हो जाए, मस्त हो जाए, चारों वर्ण जिमाए, स्त्री और पुरुष छोटे बड़े बूढ़े सब भोजन करो, सदावर्त सदावर्त विचित्र सदावर्त। आज देखो भाई गंगा जी में स्नान करते थे लोग, तो देखो वो गंगा जी खुद ना क्षेत्र है, जल पियो स्नान दोपहर में, रात में सुबह शाम दोपहर में गंगा जी का खुला क्षेत्र है, अपने जल ले जाओ, जल पियो, स्नान करो, कपड़ा धो, जो कुछ बैठो जप करो, बैठ जाओ किनारे, गंगा माई का कितना क्षेत्र है। फिर याद आया कि गंगा रहेगी नहीं, वैज्ञानिक लोग वे कहते हैं कि 100 वर्षों में लुप्त हो जाएगी, और सहदेव जी ने कहा है पहले ही गंगा शिव के मुकुट में रहसी, कलयुग आएगा उसमें गंगा जी शिव के मुकुट में रहेगी, गंगा जी मिलेगी नहीं लोगों को। हमारे देखते देखते कितनी धारा कम हो गई गंगा जी की, पहले कितना बम फेंक आता था, कितनी जोर से आती थी गंगा जी, तो कहा है हमारे देखते देख कम हो गई, तो इस क्रम से कम होते होते अगड़ी सूख जाएगी। ये तो अपने लोगों का भाग्य है जो गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी किनारे रहते हैं, गंगा जी का जल पीते हैं, और ये सब गंगा जल जल पी पी कर वृक्ष हुए हैं, और इनके एक बार फूल जाते हैं, प्रत्येक वर्ष फूल जाता है गंगा जी में इनका, इनका फूल पत्ते कितने पवित्र है, उनकी छाया गंगा जी की रेणुआ बचाने के लिए, हवा गंगा जी की, पीने गंगा जी का, रसोई बना गंगा जल में, कितनी लक्ष्य बात है। सस्ते मिलती है ना, उसकी कीमत नहीं करते लोग, कुछ मूल्य लगे तब तो कीमत करे, और सत्संग में सुनते हैं मुफ्त में, कोई कौड़ी पैसा लगता नहीं, इस बार सत्संग आदर नहीं, अगर 100 रुपए लगा दिया जा रही तो लोग सुन जाए, 100 रुपए लगा दिए, 100 रुपए लगाओ एक सत्संग 100 रुपए लगेगा तो लोग सुन जाए, मुफ्त है संत स्वामी सूत्र बैठे, बस चीज तो कीमती कीमती रहेगी पर लोग आदर नहीं करते, मेहनत से मिले तो पता लगे, खर्च हुए तो पता लगे, बाद बाहर पहाड़ों में जाओ बद्रीनारायण कर हुआ किसी संत पास वो कहे तो भाई कुछ व्यस्त हो दिया करो, हाँ मजा, और एक आवे सासी दो आज पुण्य होगा आज अमावस्या है, असर होता है संत के भाई दान पुण्य ग्रस्त का धर्म है तो दिया करो, तो सत्संग बहुत विचित्र होता है, तो आप जितनी कीमत खर्च करोगे उसी अनुसार होता है, आपका भाव बहुत तेजी का होगा तो सत्संग बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, विचित्र आ जाएगी भाव के अनुसार से, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूरी हुए, भाव कट जाए तो दिवाले हो जाए, भाव जाए तो नगपति गर्भपति हो जाए, वो भाव तो बाजार के अधीन है, भाव आपके अधीन, जितना आदर करो वो मस्त हो जाओ, भगवान की विचित्र कृपा है, जो बड़ी बड़ी बात है आप ही आती है, आप ही विचित्र विचित्र बातें आती है, विचित्र कैसी बड़ी आपने, क्या उद्योग किया सर आपने, आपने क्या उद्योग, क्या पुरुषार्थ किया, भगवान की चर्चा करते हैं, शेर जी की कितनी दीर्घ दृष्टि, कितनी विचित्र दृष्टि, अब गंगा कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, बड़े बड़े शहरों में सत्संग कराते हैं, सत्संग उठे हो जाता सभी, पर वहां से आकर गंगा जी कितना रहे यहाँ, और ये मकान पीछे बने बड़ नीचे जंगल में, एकदम से जंगल बाजार लग गया, तो वह जो मकान के पीछे रात ही हम आए थे उस रात जो सोए तो जंगल में उनको रात में बाघ चीता उठा ले जाएगा, जंगल पास में उसे सोए रात्रि को मन माया को बाघ चीता उठा ले जाएगा, तो खत्म कर देगा, अब महाराज कितनी मेहनत, ये जो जो बढ़ गया उतना वैराग्य त्याग नहीं रहा, उस समय में कितना त्याग, बस ये दो खा, एक लगा नहीं खाने दो खा दी, एक कपड़ा दी शेरे को तेरे दो कपड़ा रखना, शेरे का नियम था सत्संग करे वहां आवे बस दो कपड़ा रखो, और भोजन में दो, एक खाड़ेंगे लगा दो चीज, और भिक्षा नहीं रहो, सुबह भोजन करके दोपहर में सत्संग में और जाती तो लोटा भर देगा जल में, कोई तुम्हारा रो रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, ज्यादा ज्यादा वृक्षों के नीचे हमारे देखा हुआ आज आराम से बैठे हैं यहाँ। और जितना आराम मिलता है उतनी वो चीज कीमती कम हो गई, सुलभ हो गई बात। भाई पूछ रहा महाराज जी कि कोई चीज खोई जाती है तो बेचैनी लग जाती है और भगवान के लिए बेचैनी नहीं लग रही है, क्या बात है? कीमत नहीं समझते भगवान नाम की, भगवत स्मृति की कीमत नहीं समझते। शेर जी का एक पत्र मैंने सुना था बहुत पुराना, अपने प्रेमी को लिखा था, उसमें कहा नाम जपते हुए एक नाम जपे इतना ही खाली जा जाए समय तो ब्याया हुआ वो भी बेटा मर जाए इस दुख जितना दुख होना चाहिए। सत्संग की सार बात में आई काट देगी तो से ज्यादा पछताता फिर बेटा तो वही फेल हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। सोचा ये भी तो एक समय चला गया, इसके समान कोई हानि है ही नहीं, वो गया वक्त नहीं आ गई दूसरी बोल निकल गया निकल गया निकल ही गया। सारे सत्संग की बातें बीच में निकल न जाए, खाली न सा जाए, हरदम सावधान रहे, अपने तो उसको लाभ लेना है। सत्संग तो मैंने एक बात देखी है, सत्संग की बेपरवाह करते हैं लोग, कभी आवे कभी नहीं आवे तो उनके काम की बातें होंगी, उन्हें वो नहीं रहेगा। ये बात देखी मैंने, मन उनके काम की बात है, ज्ञान मार्ग है तो भक्ति मार्ग है बात है, तो मैं नहीं करी, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, तो नहीं आता तो बात बढ़िया निकल जाती हाथ से। सदा सत्संग करता है नहीं छोड़ता है उनको बात है सब मिलती है, तात्विक बात है। आदर जितना करोगे उतना आपको लाभ होगा, जितनी मानता दोगे उतना लाभ होगा। तो दुख क्यों नहीं होता है, कीमत नहीं देते, कीमत दो तो उसके दुख होगा कि अरे बात चली गई, इतनी दूरी हो गई, इतनी भूल होगी से मर जाते तो क्या तो सब होती, दोषी बचता था होगा तो कीमत समझता है। तब सोते ये बात आवेगी, इतनी देर भूल गए, इस समय प्राण से लग जाएगा पता तो है नहीं, तो कितना तो गजब हो जाता है दुख। कीमत समझने से होता भाई, महत्व समझे सत्संग की बात होगा। एक बहन पूछ रही है कि कोई गर्भपात करा रही स्त्री और हम उसके पास में खड़े हैं, और कोई बहन गर्भवती है वो गर्भपात करा रही है, हम उसके पास खड़े हैं, हम उसको मना करते हैं, वो नहीं माने तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? कोई कसूर नहीं आपका, नहीं कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य तो मना करना ही होता है, प्रेम से मना करो, पाप कोई भी करे उसको अपने तो मना करो भाई, ठीक नहीं है। अब नहीं माने तो क्या किया जाए? रावण सीता जी की चोरी करता है तो भीतर में डर लगता है, तो भीतर से भगवान मना कर दे रहे मत कर मत कर, इधर उधर देखे डरता है, फिर क्या करे? इस तरह से पाप करना मानते नहीं। ये घटना सुने ये भाई, मैं कहोगे तुम्हारे को तो ये क्या बात है? तो मेरे भी शौर स्वामी जी के सामने कहा नसबंदी नहीं करानी, तो उसको जबरदस्ती कर दी, कहे मैंने स्वामी जी के सामने हाथ उठाया कि मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, जबरदस्ती कर दी, चिल्लाते रहे हो ऐसी बात हमारे पास आई, तो क्या करें बताओ? दुष्टता की कोई हद हो गई है, वो चाहते नहीं, मेरे निषेध है, मैंने नियम कर दिया है, ठीक कर दिया। महान हत्या करते यार, कलयुग में हत्या करते हुए सीखते ही नहीं, कितना भयंकर पाप कर रहे हैं, या फिर राजी होते हैं मन में, कितना भयंकर पाप। वो जी आजकल एक कॉलेज में जो स्कूल का छोर छोरी पढ़े है, तो आपस में दूसरी जाति के साथ बहुत जवाब है, माँ को ब्याह करो भी के साथ, आ एक समस्या महाराज जी को काई करना चाहिए। कहीं कहीं छोट बड़ी लड़कियों को पढ़ाना नहीं, शिक्षा में नहीं भेजना चाहिए। सरकार की रीति छोटा छोरा छोरी तो अलग अलग बड़ी अवस्थाओं के साथ में, ये अनर्थ का कारण है। तो भेजो मत, गरीब मास्टर बोला पढ़ाओ, बड़ी अवस्था में शिक्षा है उसका परिणाम है ये। तो करे क्या, आप रो और क्या करे, अपनी भूल हुई है रो और क्या करो, करो क्या, रोना पड़ता है। हमारा प्रश्न आया ना आपने कि भाई कोई गर्भपात कराता है तो मना करना चाहिए, तो मैं इम कह सके मैंने कि भाई आप इन्हें जन्म दे दो पालन में कर सके कर ले, इम कह सके। हम तो कहते हैं, हमारी कई बहनें कहती है कि बच्चा हो जाए तो हमारे हम पालन करेंगे, इम कह सके वो तो। हाँ वो कहा इतने अपने लाठी जी, अरे अपने लाठी जी भगीरथ जी, भगीरथ जी क्या हजार बार तो मैं पालन कर लूंगा। आप इतने बैठे हो तो हमारी कई बहन ऐसी तैयार है कि बच्चों को तो हम पालन कर लेंगे। कहीं भी आपके ऐसी विचार हो तो गर्भपात मत करो, बच्चा पूरा जन्म दिया आप नहीं पालन करो तो पर्दे में दिया। जोधपुर संस्था है ऐसी, बस बाहर मंगा दिया दीवार में रखा हुआ झूला है वो, तो बाहर से रख जाओ और वो ले दे, कोई 50-60 होगा कितना ही छोरा छोरी। ऐसे पालन करते हैं छोरा छोरी को, बड़ा अच्छा प्रबंध है खाने पीने का रहने का पालन करने का, और छोरों को ले जाते हैं कहीं किसी लड़का नहीं वो ले जाते है, ऐसे पालन करते हैं जोधपुर में है। तो ऐसा हर एक जगह किया जाए तो बड़ा अच्छा, अपने अपने शहरों में कि रहो भाई बालक हम पालन करेंगे, नाश ही करते हो मनुष्य मनुष्य उसी हत्या करते हो आप, दुर्लभ हो मानुष होती है, सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है। जो इस तरह से अपने कई बार पालन तैयार है, कोई किसी के कई समस्या हो तो हमारे पास भेजो, हमारे कह रहा था कई बहनों ने हम पालन करें। वहाँ सुनते हैं हमारा जी तमाम जगह जाते हैं, वहाँ से तृप्ति होना है और जो साधन करूँ वहाँ छूट जाए, तो हमारा जी यहाँ के लिए क्या किया जाए। कहते हैं हमारे ठाकुर जी के प्रेम के लिए कथा सुनने जाते हैं, कई जगह जाते हैं तृप्ति होती नहीं है, साधन और छूट जाता है तो क्या करें। जगह जगह क्यों भटको भाई, जगह जगह भटको, आप देख लो ये तो आपका अनुभव है, जगह जगह जाने से चीज नहीं मिलती है। आप भगतान चरित्र पढ़ो, जहाँ आपको अच्छा संग मिले वहां करो। अब भटक करके आदमी देखता है तो चेत होता है, नहीं तो सत्संग चेत नहीं समझता आदमी, रोजाना और सत्संग समझते यूं ही है, यूं नहीं है, अच्छी बातें बहुत कम मिलती है, तो मिल जाए तो चिप भी जाना चाहिए, फिर वो छोड़ना नहीं चाहिए। जब भटकते रहो तो भटकते रहो भाई, अच्छा समाधान मिलता नहीं है। रही जगह थोड़ी देर तो भागवत सुनी या कहीं कुछ थोड़ा सुनो तो ठाकुर की कोई बिरा की कथा आ गई तो वहाँ के कारण गये वहाँ, अब वहाँ से थोड़ा मिल गयो तो उतनी देर तो आनंद आयो, फिर वैसे की वैसे महाराज जी तो क्या होता है कि उसके लिए हम जगह जगह जाते हैं। जगह जाओ भविष्य कथा, अब वहाँ कथा सब जगह, सिनेमा भी पार मारती करते हैं, पर बीच में गंदा गाढ़ा नाचना जब बीच में करते ही है, ऐसे कथा करने वाले में भी मैं निंदा नहीं करता हूँ, परंतु रोचक लोगों को हो जाए इस दृष्टि से कई बातें करनी पड़ती है, तो वो रोचक वाले में वो आ रहे साधक स्थिति में, साधक होता है उसको देर स्थिति में, साधक हो तो साधन की बात ही स्थिति है, तो साधु को पहले ही ख्याल रखना चाहिए हर एक चीज भी मिलेगी भाई। जहाँ आपका ठीक में पूछे वो रह जाए, इसमें कुछ पता नहीं लगता। मेरी एक शंका रहती है कि अलग अलग सत्संग करने वाले अपने अपने जगह इराजी रहते हैं, अब दूसरे कैसे क्या जा रहे, उन्हें क्या पता। इस बात जगह जगह देखने से पता लगता है आदमी को तो अच्छी चीजें कहाँ मिलती है। बाजार में खेल करे तो पता क्या चीज कैसे मिलती पता लगे। ऐसे वो अपने एक अलग अलग अलग अलग अपने अपने होते हैं, वहाँ वही करते हैं दूसरे जाते ही थे। वो एक सौगते आते थे कहीं तो सौगते हमारे ससुर और सगन मत जाना कहीं मत जाना बंद कर देते हैं। हम क्या करें बेचारे सुनने वाला क्या करें बताओ। तो अच्छी बातें मिलना कठिन है जिसमें आजकल के जमाने में और कठिन हो गया। दिल में जागृत रहिए बंदा ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा हरदम सावधान रहो सावधान। संतोषार ग्रहण के शीरी नाना मत मो देख निरंतर भेग भई दिल गिरी। संतोषार ग्रहण के तो सार बहुत कम नहीं मिलता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।